د وخت د انقلاب د سالس عمر ګران مجاهد عالی قدر امیر المؤمنین ملا محمد عمر مجاهد رحمه الله جانشین ګران امیر المؤمنین شهید ملا اختر محمد منصور تا قبله الله یاد زما زړه زما ګوګل هیرول دی ډیر مشکل دی اے منصورا آیا تلا هیرول دی ډیر مشکل دی زما زړه زما ګوګل هیرول دی ډیر مشکل دی اے منصورا آیا تلا تیرا والدی دیر مشکل دی اے شہید آیا تلا تیرا والدی دیر مشکل دی سپین اوخ کی چی یاد شما دیوی بالا هیرا ولدی ډیر مشکل دی د یاد شما دیوی بالا هیرا ولدی ډیر مشکل دی زما زړه زما ګوګل هیرا ولدی ډیر مشکل دی اے منصورا آیا تلا تیرا والدی دیر مشکل دی اے شہید آیا تلا تیرا والدی دیر مشکل دی دجوندن پاتی سفر با خوام د لارې مالا هیرا ولدی ډیر مشکل دی پرې د خوام د لارې مالا هیرا ولدی ډیر مشکل دی زما زړه زما ګوګل هیرا ولدی ډیر مشکل دی اے شہید آیا تلا میرا ولدی ډیر مشکل دی ګران منصورا آیا تلا میرا ولدی ډیر مشکل دی چاچی ترا نا جدا کړی چاچی چاچی تپ وینو سرکڑی ماپ کومی نحس کلا ہیرا والدی ڈیر مشکل دی ماپ کومی نحس کلا ہیرا والدی ڈیر مشکل دی زما زړه زما ګوګل هیرا ولدی ډیر مشکل دی اے شهید آیا تلا هیرا ولدی ډیر مشکل دی ګران منصورا آیا تلا هیرا ولدی ډیر مشکل دی اے در پا عشق ڈوبا اے در حرود سر تاجا ډیر مشکل دی زما زړه زما ګوګل ای شهیدا آیا تلا هیرا ول دی ډیر مشکل دی ګران منصور آیا تلا هیرا ول دی ډیر مشکل دی کیفیت لا رب دی روح قبض کو پخ پلا ہیرا والدی دیر مشکل دی رب دی روح قبض کو پخ پلا ہیرا والدی دیر مشکل دی زماز رزا ای شهیدا آیا تلا هیرا ول دی ډیر مشکل دی ای منصور آیا تلا هیرا ول دی ډیر مشکل دی دا قیامت په سخت ورځ کې شفیع زما بلا هیرا ول دی ډیر مشکل دی شفیع زما بلا هیرا ول دی ډیر مشکل دی زما زړه زما بلا هیرا ول دی ډیر مشکل دی ای شهیدا آیا تلا هیرا ول دی ډیر مشکل دی ای منصور آیا تلا هیرا ول دی ډیر مشکل دی ای رهبر آیا تلا هیرا ول دی ډیر مشکل دی ګران منصور مشکل دی ہیرا ول دی ډیر مشکل دی.